शमशीरे हैं, तन पे बस है मन भारी, जीत मौत के व्योपारी, जुल्म का रोज तमाशा है, फिर भी हमको ये आशा है, बाजी पलटने वाली है, रात ये ढलने वाली है, सूरज पे हिंदुस्तानी। अब सुन ले